minie seria nieszczęść i klęsk, a w dodatku znowu pękła rura. W dodatku znowu pękła rura. Czy nie za dużo tych zmartwień i trosk, jak na jednego człowieka? Już nie.